जब जिस्म के अंदर गोश्त न रहा, पोस्त न रहा, हड्डियां रह गई, और हड्डियां भी फिर हम मुशाहिदा करते हैं कि पुरानी जब हो जाती हैं तो बोसीदा हो जाती हैं। दूसरी जगह एजामन नखिरा का लफ्ज मौजूद है, भुरभुरी, जरा उसको मलो तो वो राख बन जाती है। जब ऐसी भुरभुरी और बोसीदा हड्डियां हो जाएंगे और चूरा चूरा हो जाएंगे तो क्या हम एक नई पैदाइश में उठाए जाएंगे दोबारा? दुनिया में तो ऐसा नहीं देखा गया। और इस बास बादल मौत को इस तरीके से वो रद्द करते थे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मर जाएं, गल सड़ जाएं, बोसीदा हो जाएं, पुरानी हड्डियां हो जाएं जो हयात से बहुत ज्यादा बाहर। और बाद ये कहते थे एजाज अल्ला फिल अर्द, जमीन के जर्रात में जब मुंतशिर हो जाएंगे हमको कौन उठाएगा? दोबारा जिंदगी का क्या इम्कान है? नामुमकिन है, ये अकल के खिलाफ है। फरमाया अवलम यरो, इन लोगों ने बिल्कुल गौर नहीं किया, जरा भी नहीं सोचा इस बात को कि अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक अस्समावात वल्लस, अल्लाह ताला की जात वो है कि जिसने आसमानों और जमीन जैसी बड़ी बड़ी चीजों को पैदा किया। देखो ये बड़े बड़े कुर्रे हैं अपने तमाम लवाजमात जरूरियात के साथ जिनको अल्लाह ने पैदा किया। आखिर जमीन भी है जिस पर हम चलते फिरते हैं, 24,000 मील इसका कुतर है, अंदाजा लगाएं कितना बड़ा कुर्रा है। लेकिन ये कुर्रा सूरज के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता। सूरज बहुत बड़ा कुर्रा है और सूरज से भी बड़े बड़े सैयारे मौजूद हैं। एस्ट्रोनॉमी वाले और इल्म फलकियात वाले ये बतलाते हैं कि शेरा सितारा जो है वो सूरज से 20,000 गुना ज्यादा बड़ा है। इस शेरा सितारे की भी अरबों में भी ऐसे लोग थे जो उसके पुजारी थे, कदीम जमानों में सितारों की परस्तिश करने वाले और इनके अंदर रूहानियत मानने वाले, उलूहियत मानने वाले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में और उससे पहले साबी दौर में बहुत कसरत से ये लोग मौजूद सितारों की परस्तिश करने वाले। तो शेरा सितारा जो सूरज से भी 20,000 गुना बड़ा है और बड़े बड़े, तो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बड़ी चीजों को पैदा किया है तो क्या वो कादर नहीं है कि इन जैसे दोबारा पैदा कर दे? इंसान की क्या हैसियत है सूरज चांद और आसमानी कुर्रों के मुकाबले में? कितनी बड़ी बड़ी चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं और कमाल हिकमत पर मबनी है सारी चीजें, तो इंसान की क्या हस्ती है उनके मुकाबले में? एक छोटी सी चीज है, क्या इसको खुदा दोबारा नहीं पैदा कर सकता? क्या इस बात पर गौर नहीं किया इन लोगों ने? और फिर खुदा ने इनके लिए एक वक्त मुकर्रर किया। इंसान का जिंदगी में एक वक्त है, वो उसको जरूर मौका दिया जाएगा और बाद में फिर वो उस वक्त पर उसको उठाया जाएगा, मौत तारी करने के बाद फिर दोबारा उठाया जाएगा। अल्लाह का फरमान है सूरह नाम में, हर शख्स के लिए अलग मुद्दत है और मजमूई तौर पर जहान की भी एक मुद्दत अल्लाह ने मुकर्रर की। जब वो मुद्दत खत्म होगी उस वक्त वो मुआसबे की मंजिल आएगी, क्यामत उस वक्त आएगी, उसके आने के अंदर कोई शक नहीं है। लेकिन अक्सर व बेशतर जालिम लोग जो हैं, ये देखिए जालिम का लफ्ज आया, जितने जालिम होंगे वो ही ऐसी बातें करेंगे। कोई मुनसिफ आदमी, हिदायत का तलबगार आदमी जिसके अंदर जिद और इनाद न हो ऐसी बात नहीं करेगा। वो कहेगा क्यामत भी बरहक है, अल्लाह की वहदानियत भी बरहक है, अल्लाह के नबी भी बरहक है, खुदा की फरिश्तादा और नाजिल करदा किताबें भी सच्ची, हमें इनकी जरूरत है। लेकिन जो जालिम होगा वो नहीं मानेगा, होगा कुछ भी नहीं, ना क्यामत है, ना मरने के बाद दोबारा जिंदगी है, ना हम इंसान को रसूल मानते हैं और ना हम अपने रस्म रिवाज को छोड़ने के लिए तैयार हैं। जालिम लोग अक्सर व बेशतर नाशुक्र गुजारी के अंदर ही मुबतला होते हैं, कुफर जलालत के अंदर तरक्की होती रहती है उनकी रोजमर्रा। अगली आयत में जवाब दिया गया मुशरिकीन के उस एतराज का कि अच्छा अगर इंसानों में रसूल होता तो फिर कोई बड़ा सिरदार होता। मुशरिकीन मक्का कहते थे ताइफ के अंदर बड़े बड़े सिरदार रहते हैं, मक्के के अंदर बड़े बड़े सरदार हैं, अबुल हकम है, फलां है, फलां है। कोई अगर रसूल होता तो इनमें से कोई होता। बनी हाशिम का एक यतीम ही रह गया था कि उसको नबूवत और रिसालत मिली, ये हकारत के साथ जिक्र करते थे। लौला नुज़िला हाज़ल कुरान वाला रजुलिन मिनल क़रियतैन अज़ीम, जैसा फरमाया ये बड़ी बस्ती हैं दोनों, बड़े शहर हैं, इनमें से किसी बड़े आदमी पर कुरान नाजिल हो जाता, फिर भी तो हम कोई मानते हैं जी सिरदार है। तो अबू तालिब का एक यतीम भतीजा जिसकी ना माली पोजीशन है, ना कोई कोठा बंगला है, ना कोई बाग है, ना कोई जत्था है, ना कोई फौज है, कोई चीज नहीं है, हम कैसे उसको रसूल माने। सौ मुशरिकीन तकब्बुर और गुरूर की बिना पर ये एतराज करते थे। सो अल्लाह ने इस आयत के अंदर इसी का जवाब दिया। कुल आप कह दीजिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम मालिक होते मेरे रब की रहमत के खजानों के तो तुम तो उसको रोक ही रखते अपने पास कि ये थोड़ न जाए, खर्च न हो जाए। अल्लाह ने रहमत के खजानों कसम को मालिक नहीं बनाया, अगर तुम मालिक होते तो किसी को न देते, अपने पास ही रखते, ये हालत होती। तो मतलब ये है कि नबूवत भी अल्लाह की रहमत है, रिसालत भी अल्लाह की रहमत है, वो खुद बेहतर जानता है। अल्लाह आलम है सो यजअलु रिसालत, वही बेहतर जानता है कि कौन शख्स रिसालत का मुस्तहिक है और किसको ये ओहदा देना है। ये रहमत उसके पास है, तुम्हारे पास नहीं। अगर रहमत के खजाने तुम्हारे पास होते तुम तो अपने खानदान के सिवा किसी को भी न देते, एक जरा भर भी न देते। अक्सर बेशतर इंसानों का हाल दुनिया में ऐसा ही, बादशाही आती है तो फिर उसको अपने खानदान भी मुनहसर करके रखते हैं, कोई दूसरा ना हो जाए, बाकी को फना कर देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। हमारे खानदान में ही रहे, माल आता है तो इसी तरीके से चाहते हैं कि हमारे पास ही सिमट सिमटा कर आ जाए सारा कुछ माल, किसी के पास कुछ न रहे। आमतौर पर इंसानों की फितरत ही है। तो फरमाया कि ये तो अल्लाह ताला की तकसीम है और उसकी रहमत है कि उसने तकसीम किया। दूसरी जगह फरमाया नहनो कसम ना मईशत हम बहनो, मईशत भी हमने तकसीम की है और ये नबूवत और रिसालत भी अल्लाह की रहमत है, इसको भी देना ये हमारा काम है, हम बेहतर जानते हैं कि कौन इसका हकदार है। तो अल्लाह ने ये उन मुशरिकीन का रद्द किया। कुरान में और भी मुख्तलिफ जगहों में बयान किया नबूवत और रिसालत का मैयार मालो दौलत नहीं है या दुनियावी बरतरी नहीं है, बल्कि वो सलाहियत और इस्तेदाद है और वो कमाल अखलाक है और कमाल दयानत है जिनके अंदर अल्लाह ने रखी। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमाल अखलाक और कमाल दयानत और कमाल दर्जे के फजाइल के मालिक होते हैं, उनकी बराबरी का कोई नहीं होता फजाइल के अंदर, वही इसके मुस्तहिक होते हैं। तो ये माल और दौलत पर तो मुनहसर नहीं है, जिसके पास माल ज्यादा हो या इख्तदार हो उसको नबी बनाया जाए, वो तो अखलाक पर और दयानत और कमाल पर फजाइल पर मबनी है। सो अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को साहिब कमाल और साहिब फजाइल बनाया और उनमें से भी फिर अल्लाह ने खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा अल्लाह ने कमाल और फजीलत अता फरमाई। चुनांचे इसी सूरत के अंदर आपके मकाम महमूद का भी जिक्र, आप तहज्जुद पढ़ा करें रात को, जरूरी है। क्यों? कि अल्लाह ताला आपको मकाम महमूद पर खड़ा करेगा, जो बुलंद से बुलंद तरीन फजीलत का मकाम। तो अल्लाह ताला ने वो तमाम मरातब कमाल अम्बिया अलैहिस्सलाम को अता फरमाए और इसलिए उनको हादी और रहनुमा और साहिब वही बनाकर दुनिया के अंदर मबूस अल्लाह ताला करता है। ये नहीं है कि जो माल ज्यादा हो तो उसको बना, बादशाही जिसके पास है उसको बना दो या जत्था जिसके पास है उसको रसूल बना दिए जाए, ये तो मैयार है। और उसूल भी ये बतला दिया कि रहमत मेरे रब की रहमत के खजाने उसी के पास दूसरी जगह मौजूद है। हिम मिन शैन इल्ला इंदना खजाइनु वमा नुनज़िलुहु इल्ला बिकदरि मर, हर चीज का खजाना हमारे पास है, किसी के पास नहीं, हम ही उसको अब एक खास अंदाज में नाजिल फरमाते हैं जितना मुनासिब होता है। ये तो अल्लाह ताला की खुसूसियात में दाखिल है और नबुव्वत और रिसालत भी उसका खास इंतखाब होता है, कोई दूसरा इंसान उसको नहीं जान सकता। तो फरमाया कि अगर तुम मालिक होते मेरे रब की रहमत के खजानों के तो तुम रोक रखते खर्च होने के डर से कि ये खर्च ही ना हो जाए, निकल ही ना जाए, लोग भूखे मरते हैं तो मरते रहें, हमारा माल कम ना हो, हमारे खजाने में कमी ना आए, किसी को नहीं देंगे हम, तुम्हारा तो ये है। फरमाया और आम तौर पर इंसानों की हालत यह है कि इंसान बड़ा तंग दिल वाकया हुआ और खुद परस्त वाकया हुआ, मफाद परस्त वाकया हुआ, इक्तिदार पसंद वाकया हुआ, और अल्लाह ताला ने इन्हीं चीजों को अंबिया के जरिए दुनिया से खत्म किया। खुदगर्जी, इक्तिदार पसंदी, जा तलबी, माल और दुनिया की हद से ज्यादा मोहब्बत, इन चीजों को अल्लाह के नबियों के जरिए खत्म किया। और इंसानियत के वो जो फजाइल और कमाल हैं उनको इंसानी सोसाइटी में पैदा करने की कोशिश की है कि जिन पर इंसान का मदार निजात है और जिनकी वजह से इंसानियत में तरक्की होती और इंसान इस काबिल हो सकता है कि वो हजीरतुल कुदस का मेंबर बन सके और उसको निजात हासिल हो सके, माल दौलत पर नहीं। अल्लाह का फरमान इसी सूरत में पहले गुजर चुका है, नेक उम्मत सबको हम देते हैं, माल दौलत कोई मैयार नहीं, किसी को परखना हो तो उसकी दयानत अखलाक और उसके मरातबे कमाल से परखो, कैसा है इसका दीन, कैसा है इसका अकीदा, कैसा है फिक्र, कैसी है अखलाक, कैसा है इसके मामलात, कैसे हैं इसका बर्तावा, कैसा है, ये चीजों पर कर देखो पता चल जाएगा ये फ्रॉडिया है, ये खद्दा है, धोखेबाज है, डिप्लोमेटिक है, ये सिर्फ इसके अंदर दयानत नहीं है, ईमान नहीं, परखने की चीज ये है जिसको हमेशा लोग नजरअंदाज करते। रिश्ता नाता तलब करना हो देख जी इसका मकान है जाती, पैसा कितना है इसके पास, ये कोई नहीं देखता कि ये दयानतदार कितना है, ये अमानतदार कितना है, इसका अखलाक कितना अच्छा है, इसीलिए जो दुनिया में तबाही और बर्बादी शुरू से लेकर काफरों का यही नजरिया रहा, दौलतमंदी, इक्तदार, जाह तलबी, हुब्बे जा और हुब्बे माल, इसीलिए काफर लोग महरूम रहे। तुम परखो उसको, देखो जो परखने की चीज है वो, उसको तो तुम देखते ही नहीं, वो तुम्हारे नजदीक ऐब की बात है, तुम्हारे नजदीक दौलत और सरमाया या इक्तदार जथा, ये चीजें फजीलत की, और अल्लाह के नजदीक तो ये नहीं। इब्ने माजे शरीफ, लोकानत दुनिया तजिन व इंदल्लाह जनाह बहुजत, अगर सारी दुनिया भी अल्लाह के नजदीक एक मच्छर के पर के बराबर होती तो मा सका मिन्हा शुरबत माइन दिल काफिर, अल्लाह ताला किसी काफिर को एक घोंट पानी भी न देता। ये वो काफिर है और बेईमान है, खुदा का बागी, लेकिन ये तो मैयार ही नहीं है। मैयार तो वो चीजें हैं जो अल्लाह ने अपने नबियों के जरिए दुनिया में जाहिर की, उसको कोई परखता नहीं, उसको कोई देखता नहीं, और इंसान तंग दिल वाकया हुआ अपने पे, मफाद परस्त, अपना जाती मफाद मद्देनजर, इसीलिए जहां कानून की बात आती है तो अल्लाह का कानून ही इंसानों के लिए मुफीद, जब कानून बनाएंगे अपनी अपने मफाद कहो, जरूर ऐसी शिक्के रखेंगे जिसमें हमारा और हमारे खानदान का फायदा हो सके, हमारी बरादरी का फायदा हो सके, हमारी गोश का फायदा, कानून भी ऐसा बनाए। इसलिए कोई कानून दुरुस्त नहीं है दुनिया, किसी का कानून दुरुस्त नहीं, सिर्फ अल्लाह का कानून और नबियों का बतलाया हुआ कानून, कि उसमें किसी की रू रियायत नहीं होती। وہ تمام انسانیت کے لیے مفید ہوتا ہے. اس کے اندر ایسی مصلحتیں ہوتی ہیں. ہمارے یہ تمام خود ساختہ قانون دنیا میں چل رہے ہیں یہ سب خود غرضی پر مبنی، پھر دوسرے کو فائدہ نہ پہنچے، فائدہ ہمارے لیے ہی ہو. ایسی شکے ضرور ہوں گے. ایسا قانون نہیں ہوگا کہیں کسی کے پاس کہ جو تمام انسانیت کے مفاد کے لیے ہو، وہ صرف اللہ کا قانون ہے. انسان تو تنگ دل واقع ہوا ہے، جس کے تنگ دلی کی نشانی ہے وہ ایسے قانون بھی ایسا بنائے گا، قرض بھی ایسا رکھے گا، نیت اور بھی ایسی ہوگی اس کہ میں زیادہ سے زیادہ اس فائدہ اٹھا لوں بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد آتینا موسیٰ تسع آیات بینات فسأل بنی اسرائیل اذ جاءہم فقال له فرعون انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ولقد آتینا موسیٰ، البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو نو نشانیاں واضح. بس آپ پوچھ لیں بنی اسرائیل سے، جب کہ وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، فقال له، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہ میں گمان کرتا ہوں تیرے بارے میں اے موسیٰ کہ تو سحر کیا ہوا. قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، البتہ تحقیق تو جانتا ہے کہ نہیں اتارا ان نشانیوں کو مگر رب السماوات والارض نے، جو پروردگار ہے آسمان اور زمین کا، بصائرہ بصیرت کے لیے. یہ نشانیاں بصیرت کے لیے. اور میں گمان کرتا ہوں تیرے بارے میں اے فرعون مسبورا، تو ہلاک کیا ہوا. فارادہ، ارادہ کیا فرعون نے، یستفزہم، کہ اکھاڑ دے قدم ان کے زمین سے. پس ہم نے غرق کیا فرعون کو، بما ان کے جو اس کے ساتھ تھے، سب کے سب. اور ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل سے، رہو تم زمین میں، بس جب آئے گا آخرت کا وعدہ تو ہم لے آئیں گے تم سب کو سمیٹ کر. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالی نے کفر اور شرک کرنے والوں کے تعصب کا ذکر فرمایا، عناد اور ضد کی وجہ سے ایک تو فرمائشیں کرتے ہیں اور پھر قیامت کا انکار کرتے ہیں، قیامت کے وقوع کو بعید سمجھتے ہیں، اللہ کی توحید سے انکار کرتے ہیں، نبوت اور رسالت کے بارے میں وہ اعتراض کرتے ہیں، اور انسان کو اور بشر کو وہ رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، طرح طرح کے بےہودہ اعتراض کرتے ہیں. ان سب باتوں کا جواب پچھلی آیتوں میں اللہ تعالی نے دیا. اور ان آیات کے اندر پہلے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کی نافرمانی کا ذکر فرمایا، اور یہ نشانیوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا کہ اگر فرض کرو یہ نشانیاں جیسا یہ فرمائش کرتے ہیں یہ لوگ، ایسی نشانیاں ظاہر بھی کر دی جائیں، جو لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے، جیسا کہ فرعون نے اور اس کے حواریوں نے نہیں مانا، بڑی بڑی نشانیاں دیکھی لیکن نہیں مانا، ایسا ان لوگوں سے بھی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ نشانی دیکھ کر شاید مان لیں، انہوں نے ماننا نہیں۔ چنانچہ پچھلی صورتوں کے اندر یہ آیتیں گزر چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کے گزشتہ آباء و اجداد کو جو مر چکے ہیں زندہ کر کے سامنے کھڑا کر دے، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں اور استعدادوں اور نیتوں ارادوں عزائم کو جانتا ہے، ان کی قلبی کیفیت کیا ہے، یہ ضد اور اناد کے اندر مبتلا ہیں، تو ایسے لوگوں کو کبھی راہ راست نہیں ملتا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستے پر ہی ڈالتا ہے۔ تو اللہ نے یہ بطور مثال کے بنی اسرائیل کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، فرعون اور اس کی قوم کی نافرمانی کا حال ذکر کیا، اور خاص طور پر ان معجزات اور نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نو نشانیاں عطا کی تھی، نو نشانیاں، یہ نو بڑی بڑی نشانیاں، ورنہ سارے معجزات تو زیادہ تھے موسیٰ علیہ السلام، یہ نو نشانیاں وہ جن کو فرعونیوں نے بھی مشاہدہ کیا تھا، سورہ آراف میں بھی ان کا ذکر ہے، نو نشانیوں سے نو معجزات مراد ہیں، اور وہ ہے ید بیضا لاٹھی کا معجزہ، اور قحط سالی پھلوں کا گھٹانا، طوفان کا برپا کرنا، ٹڈی دل کا ان پر مسلط کرنا، جیووں کا مسلط کرنا، مینڈک ان پر مسلط کرنے، اور خون، یہ سورہ آراف میں یہ سب نشانیوں کا ذکر ہے۔ یہ بڑی بڑی نشانی ہے یکے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر یہ ظاہر کی، اور دو نشانیاں تو وہ تھی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو دے کر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے حواریوں کے پاس بھیجا تھا، ید بیضا اور عصا، وہ لاٹھی والا معجزہ۔ تو یہ بڑی بڑی نشانیاں مراد ہیں، ورنہ باقی معجزات بھی موسیٰ علیہ السلام کے جو خود قرآن میں ذکر ہیں اور بعض دوسری تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہیں، اور وہ زیادہ ہیں اس سے، لیکن یہ بڑے بڑے نمایاں، موسیٰ علیہ السلام کی وہ لکنت کا بھی معجزہ ذکر ہے قرآن میں، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہ میری زبان میں لکنت ہے، اس سے گرہ کو کھول دے، تو اللہ نے گرہ کھول دی، بات جو کرتے تھے خوب لوگوں کو سمجھ میں آتی، زبان پر وہ گرہ بنی ہوئی تھی، لکنت سی تھی، اللہ نے اس کو، یہ بھی معجزہ قرآن میں مذکور ہے۔ اور حضرت سورہ یونس کے اندر مذکور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں تنگ ہو کر بد دعا کی تھی، ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان فرعونیوں کے مالوں کو مٹا دے، یہ تمس، تمس کا معنی شکل و صورت ہی بگاڑ دینا، جیسا کہ قرآن میں انسانوں کو سزا کے لیے وعید سنائی گئی ہے، اگر نافرمانی کرو گے تو ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں گے، تمس کر دیں گے، مٹا دیں گے، شکل مٹ جائے گی، یہ شکل نہیں رہے گی۔ تو یہ دعا بھی موسیٰ علیہ السلام کی مقبول ہوئی۔ اب سونا ہے یا چاندی ہے، مٹا ہوا پتھر کی طرح، اناج ہے تو پتھر بنا ہوا، یہ تمس کی بھی لاحق کی اللہ نے، یہ نشانی بھی۔ چنانچہ امام رازی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں انہوں نے محمد ابن کعب سے پوچھا، محمد ابن کعب تابعین میں سے ہیں اور مفسر ہیں، یہ مفسر قرآن نے ان سے پوچھا کہ یہ نو نشانیاں، تو انہوں نے نشانیوں میں یہ گرا کا بھی ذکر کیا اور تمس کا بھی ذکر کیا کہ حضرت یہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں یہ تمس والا معجزہ بھی ظاہر کیا تھا اور فرعونیوں کے مالوں کو مٹا دیا تھا اور مسخ کر دیا تھا. پھر انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ یہ تھیلا لاؤ، تو تھیلے کے اندر انہوں نے اس کا نمونہ رکھا ہوا تھا، اس تھیلے کو الٹا تو اس میں چند چیزیں نکلی، انڈے تھے جو ٹوٹے ہوئے تھے دو، ایک انڈا دو بنے ہوئے، اخروٹ بھی ایسا ہی ٹوٹے ہوئے دو ٹکڑے اس کے بنے ہوئے تھے، اور لوبیا تھا، چنے تھے اور مسور تھی، لیکن یہ سب کے سب پتھر بنے ہوئے تھے. ایک سب انڈا بھی پتھر بنا ہوا، اب ٹوٹا ہوا دونوں ٹکڑے نظر آ رہے ہیں، لوبیا کے دانے ہیں وہ بھی، اور یہ مسور ہے اس کے دانے بھی، چنے ہیں اس کے دانے بھی، لیکن پتھر ہیں وہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ نمونہ ہے، کہیں ان کے پاس ہوگا پیچھے سے ان کے خاندانوں میں چلا اس وقت کا نمونہ، تو انہوں نے دکھایا یہ نمونہ، اس طرح اللہ نے ان کے مالوں کو مسخ کیا تھا. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نشانی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے سامنے جو اللہ نے نشانی، پہاڑ کو اوپر اٹھانا، توبہ کرتے ہو یا نہیں یہ پہاڑ گرے گا تمہاری، صاف موجود ہے، بادل کا سایہ کرنا، تاریخی اور تفسیری روایتوں کے اندر اندھیرے کے اندر رات کے وقت روشنی کا ایک راڈ جلتا تھا، جو سارے جتنا بھی ان کا خیمہ تھا بنی اسرائیل کا سب میں روشنی پہنچتی تھی، تاریخوں میں اس کا ذکر ہے. خیمے پھٹ گئے تو بادلوں کا سایہ ہوتا تھا، خود قرآن میں موجود ہے ذللنا علیکم الغمام، غمام کہتے ہیں لطیف بادل، یہ پتلے بادل جو ہوتے ہیں اس کو غمام کہا جاتا ہے عربی زبان. بادل گاڑے بھی ہوتے ہیں، سیاہ بھی ہوتے ہیں، سرخ بھی ہوتے ہیں، اور مزن بھی شفاف بادلوں کو کہا جاتا ہے جن کے پانی کے قطرے بڑے شفاف ہوتے ہیں. اور غمام کمانے رقیق پتلے بادل اوپر چھائے رہتے تھے، اور تیہ کے میدان میں دھوپ سے اللہ ان کی حفاظت فرماتا تھا، کوئی 40 سال تک ان کو وہاں وہ ان کی نظر بندی تھی، وہ ڈیٹینو تھے وہ وہاں بنی اسرائیل گویا نافرمانی کے نتیجے میں. پانی کا انتظام کیا گیا تھا، پتھر میں سے چشمے جاری کیے، یہ نشانی بھی قرآن میں موجود ہے. سمندر کا پھاڑ کر راستہ بنا دینا، یہ بھی قرآن میں موجود ہے. یہ سب معجزات جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کو غرق کرنا، بنی اسرائیل کو بچانا، لیکن یہ 9 معجزوں کا ذکر جو اللہ نے فرمایا، 9 نشانیاں، یہ واضح واضح نشانیاں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور کے سامنے کچھ یہودی آئے اور آ کر انہوں نے اعتراض کیا، سوال کیا اور پوچھا کہ آپ 9 نشانیاں بتلائیں کہ کون سی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بجائے 9 نشانیوں کے احکام عشرہ کا ذکر فرمایا، 10 احکام جو تورات کے اندر اللہ تعالی نے وہ بنی اسرائیل کو دیے تھے ان کا ذکر فرمایا. ان میں 9 احکام عام ہیں، وہ ہمارے لیے بھی ہیں اور اسرائیلیوں کے لیے بھی تھے، اور 10واں حکم خاص تھا ان کے ساتھ، حضور نے یہ ذکر فرمایا. اور وہ احکام یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، ناحق خون مت کرو، جادو نہ کرو، سود مت کھاؤ، کسی بے گناہ کو پکڑ کر حاکم کی عدالت میں لے جا کر اس کو قتل نہ کراؤ، پاک دامن عورتوں پر تہمت نہ لگاؤ، اور جہاد کے اندر بھاگنے کی کوشش نہ کرو. یہ نو احکام ہمارے لیے بھی ہیں ویسے ہی ہیں جیسا بنی اسرائیل کے لیے، اور دسواں حکم فرمایا ہے یہود خاص طور پر تمہارے لیے تھا، تمہارے لیے وہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا، ہفتے کے دن سوائے عبادت کے اور کوئی کام نہیں، نہ تجارت کرنی ہے نہ ملازمت کرنی ہے، کچھ نہیں کرنا سوائے عبادت کے. یہ دس احکام آپ نے ذکر فرما دیے. تو بعض محدثین تو اس حدیث کو مجروح بھی قرار دیتے ہیں کہ ایک راوی اس کا ایسا ہے جس پر کچھ کلام کیا ہے محدثین نے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت قابل اعتماد ہے. امام ترمذی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے، اور یہ روایت صحیح ہے قابل اعتماد ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ حضور کا جو جواب تھا، اس جواب کو محدثین کہتے ہیں کہ علی طریق اسلوب الحکیم تھا، اسلوب حکیم کے مطابق جواب تھا. انہوں نے نو نشانیاں پوچھی، حضور نے جواب میں دس احکام ذکر فرما دیے. مطلب یہ تھا کہ اگر نو نشانیاں تم کو معلوم ہو جائیں گی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا تم، اس کے بجائے ان احکام کو سیکھو کہ جن پر عمل کرنا ضروری ہے اور جس میں انسان کو نجات مل سکتی. اگر نو نشانیوں کا علم نہ بھی ہو کسی آدمی کو تو کیا فرق پڑتا ہے، اس میں نہیں معلوم نو نشانیاں کون سی. لیکن یہ احکام وہ ہیں کہ ان پر اگر عمل نہیں کرے گا تو نجات ہی نہیں ملے گی اور انسان کامیاب نہیں ہوگا. تو یہ ہے جواب مخاطب کے حسب حال جواب دینا، اس کو کہتے ہیں طریقے اسلوب حکیم. حکیم کے طریقے پر جو دانا لوگ جواب دیتے ہیں وہ جواب. نو نشانیاں معلوم کر کے کیا کرو گے، دس احکام کو جانو، ان میں نو سب کے لیے تمہارے لیے ہمارے لیے، دسواں حکم خاص تمہارے لیے تھا، ان کو معلوم کرو، یہ عمل کرنے کی چیز. اس طرح آپ نے جواب دے دیا، حدیث صحیح ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مخاطب کے حسب حال جواب آپ نے دیا. فرمایا البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نو واضح نشانیاں دی، پس آپ پوچھ لیں بنی اسرائیل سے. آپ پوچھ لیں بنی اسرائیل سے معلوم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تنبیہ کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام یہ نشانی لے کر نہیں آئے تھے اور یہ نشانی نہیں ظاہر ہوئی، بنی اسرائیل بھی جانتے ہیں اور موجودہ دور کے یہودیوں کو آگاہ کیا جا رہا، تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ بھی ایمان کو قبول کریں. جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو فرعون نے کہا کہ میں گمان کرتا ہوں تیرے بارے میں اے موسیٰ کہ تو سحر زدہ ہے، علیہ باللہ، جو تجھ پر جادو کیا ہوا بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی حکومت ہے، میں اس کا رسول ہوں، فلاں ہے یہ. اور دوسری آیت کے اندر یہ موجود ہے سورہ شعراء کے اندر کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے خدا کا پیغام سنایا تو فرعون نے یہ بھی کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ جو رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تمہارے سامنے یہ تمہارا رسول پاگل ہے، علیہ باللہ، پاگل کہا. اور دوسری صورت کے اندر مہین کا لفظ بھی بولا، یہ حقیر آدمی ہے، اس کی کیا پوزیشن، یہ ہمارے غلام ہیں اور اس کی قوم ساری ہماری غلام ہے، تو اس کی کیا پوزیشن ہے کہ یہ رسالت کا دعویٰ کرتا. سخت مغرور تھا فرعون بہت زیادہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، لیکن جواب میں نرمی نہیں اختیار کی، یہاں اس مقام میں ترکی بترکی جواب دیا، لیکن انداز نہایت ہی شائستہ ہے، لیکن جواب ویسے ہی ہے جیسا فرعون نے کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو جانتا ہے کہ نہیں اتارا ان نشانیوں کو مگر رب السماوات والارض نے، جو ارض و سما کا پروردگار ہے اسی نے ان نشانیوں کو نازل کیا ہے اور میرے ہاتھ سے ان کو ظاہر کیا ہے. تو جانتا ہے یہ یہ انسان کی بات نہیں ہے نہ کسی مخلوق کی بات ہے، اور ان کو نازل کیا ہے بصیرت کے لیے، یہ بصائر روشنی پیدا کرتی ہیں، جیسا قرآن کی آیتوں کے بارے میں بصائر فرمایا، یہ قرآن کی آیتیں بصیرت پیدا کرنے والی. بصیرت کہتے ہیں دل میں روشنی پیدا کرنا، دل میں ایقان یقین اور ایمانی کیفیت کو طاقت دینا، مضبوط کرنا، اور علم کی روشنی پیدا کرنا. آنکھ سے بصارت ہوتی ہے، دل میں بصیرت ہوتی ہے، تو یہ معجزات بصیرت کا باعث ہیں. دل کے اندر ایک ایماندار آدمی پورا یقین رکھتے واقعی یہ رب العالمین کی ظاہر کی اور اس کی توحید پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے، ماننا چاہیے. اور اے فرعون، میں تو گمان کرتا ہوں تیرے بارے میں کہ تو ہلاکت میں ڈالا ہوا. یہ ہے ترکی بے ترکی جواب، یہاں رعایت نہیں کی گئی. رعایت کا حکم ہے جب آپ پیغام سنائیں نرمی سے سنائیں. جب ایک آدمی تعصب اور اناد میں اتنا بڑھ جائے تو پھر یہ جواب بھی دینے کی اجازت ہے. میں گمان کرتا ہوں کہ تو ہلاکت میں ڈالا ہوا، یہ سخت جواب ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو اس نے کہا، یہ جادو زدہ ہے، شیر کیا ہوا تیری، میں شیر نہیں کیا ہوا، تو ہلاکت زدہ ہے. تو اتنی بین نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی خدا کی وحدانیت کو نہیں مانتا تو یقیناً ہلاک ہوگا. یہ دھمکی دی گئی. تو مجھے کہتا ہے کہ میں سحر زدہ ہوں، تو ہلاک ہونے والا. جب اتنی نشانیوں کو دیکھ کر بھی تو تجھے یقین نہیں آیا اللہ کی وحدانیت پر، وہ اکڑا ہوا ہے، یقیناً تو تباہ ہو کر رہے گا. سخت جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے. یہ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ فرعون کا حال بھی بڑا عجیب تھا. ایک طرف تکبر اور غرور تھا، بے حد لاؤ لشکر تھا، بادشاہی تھی، سلطنت تھی، سرمایہ تھا، دولت تھی، فوج تھی، اور حواری اس کے معاون تھے، اس کے ظلم و استبداد میں اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے تھے، یہ سب باتیں تھیں. اور ایک طرف وہ بنی اسرائیل سے خوف زدہ بھی تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کی تعداد بڑھ گئی تھی. 72 آدمی جس وقت مصر میں آئے تھے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، پجا وہ 72 آدمی، سارا قافلہ 72 آدمیوں کا ہے جو کنعان سے مصر میں آیا تھا. کنعان اور مصر کا 250 میل کا فاصلہ ہوگا، اس سے کچھ کم و بیش. تو 72 آدمیوں سے بڑھ کر اب کئی صدیاں گزر چکی ہیں. اب جس وقت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنی قوم کو روانہ ہوئے تھے آگے، 670,000 کی تعداد میں، اس تعداد سے بھی خائف تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے بھی ڈرتا بھی تھا بیچ میں. اور قرآن میں یہ موجود ہے، دل میں فرعونیوں کے یہ تھا کہ یہ آدمی سچا ہے. یہدو بہا وستیقنتھا انفسہم ظلمم و علوا، دل میں یقین تھا کہ یہ انسانی کام نہیں ہے جو کچھ ان کے ہاتھ سے ہو رہا ہے، لیکن ظلم اور تعدی کی بنا پر انکار کرتے تھے، طاقت کے گھمنڈ پر انکار کرتے تھے. دل میں بات ہے کہ یہ آدمی سچا ہے جو بات کہتا ہے، بے دھڑک بات ہے یہ. لیکن ظلم اور تکبر کی بنا پر انکار کرتے تھے، اور بیچ میں ڈر بھی تھا کہ یہ زیادہ طاقت پکڑ جائے اور ہم ہی ہلاک ہی نہ کر دیں. کچھ کاہنوں نے بھی اس کو اس کے کان میں پھونک ڈالی تھی کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا کہ وہ تیری سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا. اس کاہنوں کی پھونک پر بھی اس نے تقریباً 90,000 بچے وہ ذبح کرا دی. پیدا ہوا بچہ وہ ذبح کرا دیا. جیسا کہ متعدد صورتوں میں اس کا ذکر ہے سورہ بقرہ کے اندر بھی. بچیوں کو زندہ رہنے دیا کہ یہ لونڈیاں بن جائیں گی اور بچوں کو ذبح کرا دیا. لیکن اللہ کی سکیم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. خدا تعالیٰ نے وہ بچہ پیدا کیا بنی اسرائیل میں اور فرعون کے گھر میں اس کی پرورش کرائی اور پھر اس نے اس کا مقابلہ کیا اور اسی کے ذریعے اللہ نے فرعون اور اس کے لشکروں کو تباہ کیا. ارادہ کیا فرعون نے اَن يَسْتَفِزَّهُمْ کہ اکھاڑ دے ان کے قدم زمین سے, قدم نہ جمنے پائے. ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مطالبہ کیا تھا کہ میں خدا کا پیغام تمہیں سناتا ہوں, خدا کی وحدانیت کو مان لو, اور دوسرا میرا مطالبہ یہ ہے ارسل مائیا بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دو, آزاد کر دو, تاکہ ان کو لے کر میں اپنا جو آبا و اجداد کا وطن ہے ادھر لے چلوں ان کو. اس پر آمادہ نہیں ہوا فرعون, آزاد کرنے پر آمادہ نہیں ہوا, کیونکہ غلاموں سے بڑے کام وابستہ تھے, کیسے وہ چھوڑ سکے. اتنی بڑی تعداد ملک کے اندر کاشتکاری بھی ہو رہی ہے, ان کے ذریعے تجارت ہو رہی ہے, بڑے بڑے گماشتے ہیں وہ اس قوم کے بھی لیے ہوئے ان سے کام کر رہے ہیں, جبرن کام کراتے ہیں ان سے, اور تو وہ چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا اور یہ بھی چاہتا تھا کہ ان کی قدم اکھاڑ دے زمین اور آزاد بھی نہیں کرتا تھا, لیکن ان کی طاقت کو بھی برداشت نہیں کرتا تھا. اس لیے یہ بھی خیال کرتا تھا کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے, نکال ہی دیا جائے باہر. لیکن کچھ اس نے بات کی نہیں تھی, ابھی یہ دل میں عزائم ہی تھے, ارادے ہی تھے. ارادہ کیا فرعون نے کہ بنی اسرائیل کے قدم اکھاڑ دے زمین میں, لیکن وہ ان کے قدم کیا اکھاڑتا, اغرق نہ ہو. ہم نے فرعون کو اور اس کے ساتھ والے جتنے بھی تھے سب کو ہلاک کر دیا, اور 12 لاکھ تھے یا 70 لاکھ تھے یا جتنے بھی تھے, وہ سارے کا سارا لشکر اور اپنے برادری کے جو خاندانی لوگ تھے, بڑے بڑے تھے, امیر عمرا وزیر, وہ سارے ساتھ گئے تھے پیچھے, فرعون جا رہا ہے تعاقب کرنے کے لیے. اس سب لشکر کو خدا نے ہلاک کیا تھا, اور بحر قلزم کا وہ 12 میل کا رستہ جو سمندر میں بنایا گیا تھا, بنی اسرائیل پار گزر گئے, 12 سڑکیں بنا دی سمندر کے اندر بحر قلزم میں, وہ پار نکل گئے, اور فرعونیوں نے دیکھا کہ راستے بنے ہوئے ہیں, سب سڑکوں پر وہ بھی آ گئے, گھوڑوں پر سوار ہیں اور ہتھیار لیے ہوئے ہیں, باوردی ہیں, وہ سارے کے سارے جس وقت سمندر کی زد میں پہنچ گئے تو اللہ نے غشیہم من الیم میں ما غشیہم, پھر پانی کی موجوں نے اس طرح ان کو گھیر لیا, نہ پوچھو کیا حاصل ہوا. پھر اللہ نے سب کو غرق کیا, ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہیں رہنے جنہوں نے تعاقب کیا تھا. اور ہم نے کہا بنی اسرائیل کو اس کے فرعون کے غرق کرنے کے بعد کہ رہو تم زمین میں, اس زمین سے مراد مصر کی سرزمین نہیں ہے, کیونکہ بنی اسرائیل نے بحر قلزم کو پار کر کے صحرائے سینا میں جب پہنچے تھے وہ واپس مصر میں نہیں آئے, 40 سال تو وہ وہاں ہی تیہ کے میدان میں رہے, موسیٰ علیہ السلام کی, ہارون علیہ السلام کی وہاں ہی وفات ہوئی, اور آگے ان کے جو جانشین تھے ان کی قیادت میں انہوں نے جہاد کیا اور فلسطین فتح ہوا, شام قوم عمال کا مغلوب ہوئی اور یہ فلسطین اور شام میں اب واپس گئے. اب یہاں پر 70 سال گزر چکے تھے, پرانی نسل اسرائیلیوں کی ختم ہو چکی تھی. تو زمین سے مراد ہے یہ ارض مقدس شام و فلسطین کا خطہ, یہاں رہو, مصر نہیں, مصر میں نہیں گئے وہ بنی اسرائیل. تو فرمایا یہ تم کو زمین سے نکالنا چاہے, تم اس پاک سرزمین میں رہو. باقی یہ ہے کہ وہ معاد کا معاملہ ایسا ہے, فیضا جا وعد الآخرہ, جب آئے گا آخرت کا وعدہ جینا بکم، ہم لے آئیں گے تم سب کو سمیٹ کر جہاں بھی تم ہو گئے، تمام کے تمام کو اکٹھا کر، اینما تکونو، جہاں بھی تم ہو گئے اللہ تم کو سمیٹ کر اکٹھا کر دے گا، میدان احشر میں سارے اکٹھے ہو جاؤ، حساب کتاب کی منزل جب آئے گی سب کو سمیٹ سمیٹ کر کے ہم لے آئیں گے، اکٹھا کر لیں گے. تو اس وقت تم اس سرزمین مقدس میں رہو، یہ اللہ نے فرمایا. اور فرعون کا واقعہ مشرکین مکہ اور مشرکین عرب کے تعصب کے مقابلے میں ذکر فرمایا، میں انہوں نے بھی تعصب کیا تھا، ان کا عشر بھی دیکھ لو اور نہ ماننے والی بات بھی دیکھ لو، انہوں نے بھی نہیں ماننا. جو مشرکین مکہ میں متعصب تھے وہ بھی ہلاک اور تباہ ہوئے، مانا نہیں انہوں نے. تو یہ نشانیوں کا طلب کرنا انصاف پر مبنی نہیں ہے، یہ عناد اور ضد پر مبنی ہے. یہ نشانی آ جائے تو ہم یہ کریں گے، وہ نشانی دیکھ لیں تو یہ کریں گے، یہ سب بےہودہ فرمائشیں ہیں، انصاف والی بات نہیں ہے، نہ ماننے کا ان کا ارادہ.